بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المستمعون، بارئكم شرو الله سبحانه وتعالى نكم سيفك وسفزاكز لزكوان زوري nazilizo na ukamilifu, sifa zisizokuwa na mapungufu, sifa ambazo hazifanani na sifa za viumbe wake. Na pia kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tupo katika mlango wa kuzungumzia misingi ya da'wa ya kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kwa watu wa ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun, ahlu al-hadithi wal athar, al-firqatu al-najiya, al-taifatu al-mansura. Tuliona msingi wa kwanza katika kipindi kilichopita ilikuwa ni al-ilmu wal-basira, harakati ya watu wa sunna imesimama katika msingi wa elimu na utambuzi. Da'wa yao sehemu ya kwanza kabisa ni elimu, kwa sababu bila elimu hakuna kitakachotangamana. Utambuzi wa sawasawa, na ndivyo ilivyokuwa da'wa ya mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba zake na tabi'i na tabi'i tabi'in. Tukaona msingi wa pili, al-amalu bima yad'u ilayhi, ni mtu kufanyia kazi yale anayowalingania watu, kufanyia kazi yale anayoyalingania, ile elimu yake aliyosoma aifanyie kazi ili awe ni kiigizo kizuri kwa wale wanaomsikiliza na wale anaowalingania. Na msingi wa tatu tukaona al-ikhlasu lillah, mtu anapokuwa katika kazi ya da'wa. Msingi wa tatu, da'wa ya ahlu sunnati wal jamaa inalingania ikhlas, imesimama katika ikhlas, na watu wake watakiwa wafanye kwa ajili ya Allahu tabaraka wa ta'ala, kutafuta radhi za Allah tabaraka wa ta'ala, kutafuta pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala, na sio kwa lengo kunako malengo ya dunia. Na leo kwa taufiki ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwa rehma zake Allah tabaraka wa ta'ala, tumekutana tena katika wiki nyingine tukiwa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa ta'ala, nyumba ambazo zina fadhila nyingi sana na malipo makubwa kwa wale wanaokaa katika majumba hayo. Allah atukubalie kikao chetu na atulipe malipo mazuri katika kikao hichi, na ajalie kikao chetu iwe katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Msingi wa nne katika misingi ya da'wa, albada'u bil aham, albada'atu bil aham fal aham, nilianze kulinganiwa jambo muhimu zaidi alafu litafuatia la muhimu. Kuanza na la muhimu zaidi, lifundishwe la muhimu zaidi, litangazwe la muhimu zaidi, alafu litakuja la muhimu. Bi an yad'a awwalan ila islah al-aqidah wa at-tawhid. Kwa maana mlinganiaje anatakiwa aanze kuwalingania watu katika urekebishaji, kutengeneza itikadi za watu kwanza ziwe ni itikadi nzuri sahihi, na kuwalingania watu katika tauhid. Hii ni hatua ya kwanza. Ya'muru bi ikhlasi al-ibadati lillah, awaamrishe watu kuzitakasa ibada zao kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. والنهي عن الشرك, na wakataze watu kuna kukumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Akimaliza kulingania watu aqida na akawa ni mwenye kudumu katika kulingania aqida, mara kwa mara anarudia aqida, anarudia tauhidi, anatangaza la ilaha illa Allah, anaifafanua, anawafundisha watu, anawakataza watu ushirikina, dhambi ambayo ndio kubwa kuliko madhambi yote duniani. Hakuna duniani dhambi kubwa kama dhambi ya ushirikina. Mfano, ukimkuta mtu anamchinja mtu kwa kisu barabarani, mwanadamu, jamaa linamchinja mke wake, yule mtu mnaweza mkamfanyaje? Lakini jamaa mwasali naye, mnaswali naye msikitini na mke wake anaswali, ni familia ya Uislamu, lakini jamaa ukamkuta nyinyi wajirani zake anamchinja mkewe, kosa mke wake kafanya dhambi kubwa, kamtukana, kamwibia, katoka nje ya nyumba yake bila ruhusa yake, au kawaleta watu nyumbani kwake, kosa katika makosa kayafanya. Nyinyi mkamkuta mtu anamchinja mkewe, mtamfanyeje? Jamani, mimi nadhani hata mkimuua kwa fimbo mtaona kama hamjamuua, au sio? Yaani yule anaweza akachomwa moto na matairi na mapetroli, yaani watu wote wakakasirika afu asimpate kumuonea huruma hata huyo. Yaani mji mzima hakuna atakayepatikana kumuonea huruma, au sio hivyo? Je, mkamkuta mtu anamchinja kuku mbele ya mlango wa nyumba yake alafu anakinga damu kwenye kisahani cha chai, mtamfanyeje? Mtamfanyeje? Tena huenda watu wakawa usisahau kwa shingo, au sio? Na mimi kidali bwana huko apita tu. Hakuna atakayemuuliza. Na ama wakamkuta mtu mathalan anachinja kuku kavaa kanga au kitambara chekundu kichwani na kaniki, kajifunga kaniki kiunoni, anachinja kuku uani kwake, nani atakayeshtuka na hilo? Yupo hata mmoja? Sasa yule aliyemchinja mkewe dhambi yake ni ndogo kuliko huyo anamchinja kuku. Simuelewa vizuri. Huyu anayechinja kuku dhambi yake ni kubwa mara elfu kuliko yule aliyemchinja mkewe. Kwa sababu yule aliyemchinja mkewe ni Muislamu na mkewe ni Muislamu. Tumefahamiana vizuri. Yule bwana ataingizwa motoni kwa dhambi ya kumchinja mkewe. Ataunguzwa motoni kwa muda atakaopangiwa na Allah. Lakini kwa sababu amekufa Muislamu atatolewa motoni, atakwenda peponi baada ya muda wake wa adhabu kuwa umekwisha. Naelewa vizuri. Na huyu aliyechinja kuku huyu hatoki milele motoni. Huyu ni wa motoni na hatotoka milele. Hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat. Mpaka iwezekane ngamia kupita kwenye tundu ya sindano. Lini itakuwa? Lini ngamia ataweza kupita kwenye tundu ya sindano? Upo wakati wake utafika? Haiwezekani. Ikiwa kidole hakiwezi kupita, ngamia itapitia wapi? Ni mfano mbali sana kautoa Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'ani juu ya kuelezea ubaya na uovu wa washirikina. Hawataiona pepo kabisa. La tufattaha lahum abwaab as-sama. Hawatafunguliwa milango ya mbingu. Kwa hiyo dai aanze kuamrisha watu aqida na tauhid. Aanze kulingania aqida na tauhid na wakataze watu shirki na bid'a. Wakataze watu ushirikina. Thumma ya'muru bi iqamati as-salati wa ita'i az-zakah. Baada ya kutangaza tauhidi na aqida, ndipo ataanza kulingania sasa kuswali na kutoa zaka. Wafi'lu alwajibat wa tarki almuharramat, na kuamrisha watu kufanya mambo ya wajib, mambo ya lazima, na kuamrisha watu, kukataza watu kufanya mambo ya haramu, kama hawa piga mamiziki huko tusikia makelele. Kama hiya tariqatu ar-rusul, kama walivyokuwa mitume wakifanya, kama walivyokuwa mitume wa Allah wakifanya wote. Allah anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Na kwa hakika tumepeleka kwa kila umma mtume, na yule mtume akawatangazia watu muabuduni Allah na mujitenge mbali na at-taghut. Suratu an-Nahl aya 36. Limadha ursila ar-rusul wa ma hiya wadhifatuhum? Kwa nini mitume walitumwa wakaletwa? Na upi ipi kazi ya mitume? Mitume walikuwa na kazi gani? Kazi yao mitume, Allah anatuambia an'ibudu Allaha wajtanibu at-taghut. Ani'budu Allaha, muabuduni Allah. Mitume wamekuja kutangazia watu wa muabudu Allah tabarak wa taala peke yake, wajtanibu at-taghut, na watu wajiweke mbali na matawuti. Wat-taghuti huwa ash-shaytan wa kullu ma yu'badu min dunillah. Taghuti ni shaytani na kila atakayeabudiwa kinyume cha Allah. Hii ndio kazi ya mitume. Wa arsala nabiyuna nabiy Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa arsala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mus'aban ila al-Madina, na mtume wetu alayhi salatu wassalam alipita njia ya mitume akamtuma mjumbe wake Mus'ab ibn Umairi kwenda Madina, yuallimu an-nasa ad-dina wal-Qur'ana wal-aqida, aende kuwafundisha watu wa Madina dini, awafundishe watu dini, awafundishe Qur'ani na aqida. Mus'ab mwanafunzi wake mtume sallallahu alayhi wasallam ametumwa na mtume aende Madina akafanye kazi inayofanywa na mitume. Kazi gani afanywa na mitume? Kuwafundisha watu dini, Qur'ani na aqida. Si Mus'ab peke yake. Na baada ya Mus'ab, wa arsala Mu'adhan ila al-Yaman, na mtume alimtuma pia Mu'adh kwenda Yemen. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu akamtuma. Sogea nyuma. Yuallimu an-nasa at-tauhid. Mtume akamtuma Muadh ibn Jabal na yeye kwenda Yemen kuwafundisha watu at-tauhid. Wa yad'uuhum ila ibadati Allah. Na pia kuwalingania watu katika ibada ya Allah tabaraka wa taala. Wote hawa mitume waliomtangulia mtume wetu Muhammad wamekuja kulingania tauhidi na aqida, na yeye mwenyewe mtume akaja kulingania hivyo, na wale aliokuwa akiwatoa mtume siku tatu, miezi minne, siku 40 walikwenda kuwafundisha watu Qur'ani na aqida. Tufahamiane vizuri. Walikwenda kuamrisha watu tauhidi na kuwakataza watu shirki. Walikwenda kuwafundisha watu sunna na kuwakataza watu bid'a. Muaz ametumwa Yemen na Mus'ab akatumwa Madina. Abu Musa al-Ash'ari alitumwa Yemen. Ali ibn Abi Talib na yakatumwa Yemen. Wote hawa walikwenda kutangaza kitu kimoja. Wa kulluhum yad'u bil asas. Wote walikuwa wanaanza kulingania msingi kwanza. Wa bil ahami, na walikuwa wanaanza kulingania kitu muhimu zaidi. Kama anna kull al anbiya'i qalu maqulata rajulin wahid. Kama ambavyo mitume wote wa Allah walikuwa wakizungumza maneno ya mtu mmoja. Chekelele. Walikuwa wanasemaje? Wanawaambia watu wao, ya qaumi ibudullah. Enyi watu muabuduni Allah, malakum min ilahin ghairu. Nini hamna mwingine wa kuabudu zaidi ya huyo? Inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim. Mimi ninachelea kwenu msipomwabudu Allah mtakuja kupata adhabu kali sana siku ya kiyama. Suratul A'raf. Mitume wote walisema hivyo. Walikuwa wanawakataza watu wao kuabudu kisichokuwa Allah tabaraka wa taala. Ndizo cha muhimu zaidi. Walaqad makatha an-nabiyullah Nuh alayhi salam 1000 sana illa 50 ama. Alikaa mtume Nuh alayhi salam miaka 1000 kasoro miaka 50, wa huwa yad'u ila at-tauhid wa ifrad Allah bil ibada, na akiwa analingania watu katika tauhidi na kumpokesha Allah tabarak wa taala katika ibada. Nuh alayhi salam Nuhu alayhi salam kafanya kazi hiyo kwa muda mrefu sana. Nadhani tulipata kumzungumza Nuhu kidogo siku za nyuma. Manake anamwambia Allah, Rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Allah, nimewalingania watu wangu asubuhi, mchana na usiku. Falam yazidihum du'ai illa farara. Ulinganiaji wangu haukuwaongezea ila kunikimbia zaidi. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Kila nilipokuwa nikiwalingania watu wangu ili waje kwako uwasamehe, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Walikuwa wanaweka vidole vyao ndani ya masikio wasisikilize ninasema nini. Wastaghshaw thiyabahum. Wakiona naendelea, wajifunika maguo yao nisiwaone wala wenyewe wasinione. Wakiona naendelea, wasaru wastakbaru istikbara. Walipo mgongo wanaondoka zao kwa kiburi na jeuri. Hawataki kunisikiliza mimi. Mfahamana vizuri. Kafanya hiyo kazi miaka 950, 1000 kasoro 50. Fadda'i, basi yule mlinganiaji mwanaharakati wa Kiislamu, yajibu an yakuna aliman bima yad'u ilayhi, anawajibika kuwa ni mjuzi juu ya kila anachokilingania kwa watu. Ni nini tauhidi? Yeye kwanza ajue tauhidi ni nini. Ni nini shirki? Yeye ajue shirki ni nini. Ni nini aqida? Ajue nini aqida. Vitu gani vinaharibu tauhidi? Vitu gani vinaharibu aqida? Vitu gani vinampelekea mtu kuingia katika shirki? Na shirki gani ni mbaya zaidi kuliko nyingine? Nini shirki? Aweze kuwafafanulia watu, watu waelewe. Anawajibika mlinganiaji alijue kwanza hilo. Wa kadhalika yajibu an yabda bil aham kama bada al anbiya. Na pia mlinganiaji anatakiwa aanze na jambo la muhimu zaidi kama walivyoanza mitume. Umerudi kwenu ama umesafiri katika ziara zako za da'wa, ikawa wewe wachagua maudhui na wachagua misikiti. Ukienda msikiti waona watu wake watu wa sunna, mashaallah, wale waizungumza sunna kama uko kwenye msikiti wa mtume, na watu wasema na hiyo hili ndio darasa. Sasa ukipelekwa upande wa pili kwa wapiga ramli, ukifika kwa wapiga ramli wazungumzia faida ya kuoa, faida ya kuoa, jinsi ya kuchagua mwanamke, mchumba utamchaguaje, baba yukoje, mama yukoje, hiyo mada kuna mtu atakasirika? Msikiti mzima utakuwa cheka tu, au sio? Ukipelekwa kwa watu wengine wenye mitazamo, unaona hii mitazamo hapa, nikizungumza shirki hapa itakuwa ugomvi, stoki huko. Nikizungumza sunna pia huko ndani stoki. Nikizungumzia bid'a huko ndani pia stoki. Hapa sasa ili niwapate hawa, nazungumzia pepo. Allah ameumba pepo. Pepo haina mchezo shekhe. Pepo usifikiri yeye bwana. Ukitoka shekhe akwambia shekhe na kesho njoo bwana. Kwa sababu ile ibada imemfurahisha, uzunguka pepo tu. Wewe daktari gani wewe? Wewe daktari wa wapi utafukuzwa kazi wewe? Allah hakutambui wewe. Maanake hujui wagonjwa wako, wagonjwa wanaumwa tumbo, wewe waende kuwapa dawa ya kichwa. Kwa hiyo hawezi kuhisi kama amekunywa dawa, au sio? Maana dawa za tumbo nyingi chungu. Sasa ukiwapa dawa chungu watakufukuza msikitini kwao. Halafu kwa mawazo mabaya mtu anaweza akafikiria kwamba nikienda kwenye msikiti wa wazushi nikizungumza shirki watanifukuza. Kumbe maskini wale wazushi pia shirki hawajui. Nakumbuka siku moja tumekwenda kwenye kijiji kimoja, siku ya Ijumaa, tukaenda kuswali Ijumaa huko. Imamu sasa alipotuona wageni tumeingia kutoka mjini, hizi sura hizi sio za kawaida hizi. Akawa sema kutuba tetemeke hivi. Paka karatasi inacheza hivi. Kile kitabu chake kile cha sojora vitabu vyao kule kwa zabadi vile. Vya kutuba za mwaka mzima. Sasa kiliandikwa Kiswahili na anakosea pia. Basi tukakaa. Baada ya swala akasimama, jamani tuna wageni leo. Kwa hiyo tusitoke. Msikiti mzima umejaa. Lakini Katukaribisha, basi mmoja wao asimame kuja kuwasalimia Waislamu, na kama wana machache ya kuzungumza tuwakaribishe. Kaenda tukazungumzia tauhid. Faida ya tauhid, tauhid ina faida gani kwa Muislamu? Nini faida ya tauhid? Yaani mtu akiwa na tauhid ana faida, anaishi vipi? Katika mifano kuna dua alikuwa ameisoma yule imam, mimi nikaisikia. Kasema mfano wangu utakuwa ni ile ile dua yake. Kuna dua mfano unasoma Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadi alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-kurab wa tuqda bil hawaij. Kaisoma mpaka mwisho, bado tulifadhi miaka mingi sana wakati ujahilia. Mama anaisikiliza tu, afu nitaanza kuitafsiri ile dua. Na mimi nitakuwa na tafsiri hii dua, afu nyewe mtakuwa mnanisaidia. Hii maana na tauhidi viko pamoja ama vishaachana? Kwa mimi nasoma na tafsiri. Mwasemaje hapa? Haiwezekani. Naendelea paka kufika mwisho, kila mmoja kaishaelewa nilikuwa nazungumza nini. Nilipokaa chini akasimama imamu akasema, jamani mnaona faida ya wageni? Hii dua mimi yaka naisoma kisijui kama ndo baada yake iko hivi. Alhamdulillah. Kumbe haifai bwana. Mtume hawezi kuondoa matatizo ya watu bwana. Kwa tatizo anaondoa Allah. Alhamdulillah. Yule mzee akanambia, shekhe njooni sana, tutembeleeni huku, hatupati wageni sisi. Simuelewa vizuri. Sasa mtu anaweza kusema labda hapo imamu nikiongea atakasi. Kumbe imamu hajui maskini. Wewe unamuonea tu. Hajui bid'a dini wala hajui sunna dini. Yeye yote anaona dini tu. Sababu ndo kazaliwa hivyo hivyo. Na shekhe wake alikuwa hivyo hivyo. Mimi mara ya kwanza kufika Singida nikaulizwa, jamani hapa nahitaji msikiti wa sunna. Naweza kupata wapi? Kila mtu hapo tu hawaelewi, msikiti wa sunna hawaelewi. Bwana mmoja akarabia hura kosea kuuliza. Uza ule msikiti wa watu wa bid'a uko wapi? Ukiuliza msikiti wa sunna watu hawaelewi. Sasa watu wananipeleka. Bila muuliza kwa nini unasema hivyo sasa? Yaani hawa jamaa walipoingia hapa kila kitu bid'a, kila kitu bid'a. Wasa wakawa wanaitwa msikiti wa bid'a ule, msikiti. Kasema la hawla wala quwwata illa billah. Kwa hiyo ukitaka urahisi, wale ule msikiti wa bid'a uko wapi? Yaani kwa sababu walikuwa wanazungumzia bid'a sana, basi msikiti wao ndo kapewa jina msikiti wa bid'a sasa. Kwa Sheikh Rajab Sima. Tiani sana. Wao mambo yalivyogeuzwa. Kinyume sasa. Kwa hivyo dai anatakiwa aanze na jambo lililokuwa muhimu zaidi, kama bada al-anbiya'i, kama walivyoanza mitume alayhi msalatu wassalam, bila aqidati wa tauhidi, walianza kulingania aqida na tauhidi. Falladhi yabda'u da'watahu, yule mtu ambaye anaanza harakati yake, kabla hadha al-asli, kabla ya kuanza kuutangaza msingi huu, msingi wa aqida na tauhidi, kama yabda usakafan kabla wadu'i al-asas, ni kama mfano wa mtu anayeanza kujenga jumba lake kwa kujenga dari kabla ya kujenga msingi. Ndio kuiona hiyo nyumba eh, jamaa anaanza kujenga dari alafu nyumba haina nini, haina msingi, apiga bati itakaa, ukija upepo kama ule wa jana unapeleka mabati na miti yake vyote unapeleka huko, hakuna kitakachobaki hapa. Unaweza kuona watu pia. Kwa mtu atakapoanza dawa yake pasina kuanza harakati yake na msingi huu, msingi wa aqida na tauhidi kama walivyoanza mitume, basi huyo ni mfano wa mtu ambaye anaanza kujenga paa la nyumba yake juu, dari na nini na ghasia zake, kabla hajajenga msingi wa nyumba yake. Ikija chamvua ndogo kama ile ya jana, kajumba kako kanafari kana kwenda. Hata kama huku nje utaweka kibaraza kikubwa, haujajenga bado. Nyumba yajenga msingi kwanza. Sasa msingi wa dini ni tauhidi na aqida, ndio msingi wa dini. Kwa hiyo anzia hapo. Ndipo walipoanzia mitume wote, kuanzia Nuhu mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aslu fasadun nas. Wa aslu fasadin nasi fil alami kulla, na msingi wa kuharibika watu ulimwengu mzima, msingi wake wa kuharibika watu ulimwengu mzima, annahum ashraku billahi rabba, ni kwamba walimwengu wamemshirikisha Allah tabaraka wa taala. Huo ndio msingi. Walam yahkamu shar'a Allah, wala hawakukubali kuhukumu kwa sharia ya Allah tabaraka wa taala. Lianna shar'a qama ala aslain adhimaini, kwa sababu sharia ya Allah imesimama katika misingi mikubwa miwili. Awaluhuma, msingi wake wa kwanza, ibadatullah wahdahu la sharika la, ni ibada ya kumwabudu Allah mmoja asiyekuwa na mshirika. Huo ndio msingi wa kwanza. Ufahamiana vizuri. Wa thanihima, na msingi wake wa pili, ibadatullah bima shara ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ni kumwabudu Allah kwa sheria aliyokuja ifundisha kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha maana la ilaha illa Allah, na hii ndio maana ya la ilaha illa Allah. Sasa ulimwengu umeharibika, msingi wa kuharibika ulimwengu ni uzinifu? Hapana. Msingi wa kuharibika ulimwengu ni riba? Hapana. Msingi wa kuharibika ulimwengu ni wizi? Hapana. Msingi wa kuharibika ulimwengu ni ushirikina. Ni ushirikina. Wewe kaa kwenye mimbari, kataza riba mpaka unakufa. Midamu watu hawajakubali kuacha ushirikina, madhambi yote kwa yatakuwa mepesi. Mshirikina ndo adui mkubwa wa kwanza wa Allah katika ardhi hii. Mshirikina. Na ndiyo maana Allah akatangaza misamaha kwa wote, lakini akamkatalia msamaha mshirikina. Atakayekufa na ushirikina hana kabisa msamaha na Allah tabaraka wa taala. Na hili ndio kosa kubwa la dawa ya tablighi. Hili ndio kosa kubwa la jamaatu tablighi. Kuacha msingi. Unaweza ukatoka miezi minne na kamba yako mpaka ukarudi nayo. Umefunga kiunoni tu. Kwa sababu tangu utatoka siku ya kwanza mpaka siku ya mwezi wa nne hautasikia inazungumzwa shirki ni nini. Na watu wanajua shirki ni kuvaa msalaba. Shirki ni kwenda kupiga ngoma za majini. Kumbe shirki ziko tele. Watu lazima wasomeshwe shirki. Na ukisomesha shirki utaishia misikiti maalum, misikiti mingine hautaingia. Imamu ndo mwenyewe. Adhuhuri utaanza la ilaha illa Allah. Hii kalima ina faida ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, watu wasikia raha tu. Kalima hii ukiitamka iko hivi hivi hivi, kalima hii iko hivi. Ukianza sasa, kinachoharibu kalima hii, na watakiwa ukikatae kwanza kabla hujaitamka, unakanusha hirizi. Ni nini hirizi? Unaanza kufafanua hirizi ni nini. Unajua mtu anaweza kufikiri hirizi ni lile beji nafungua watoto bakwa pani na mashingoni, au yale mashanga wanavaa watu. Kumbe hata zile talasimu pia ni nini? Ni hirizi. Afu mwandika talasimu ndo kakaa hapa. Sasa unaifafanua nini talasimu? Talasimu ni uchawi wa Kiarabu. Watu wengi wanajua ni dua. Inaandikwa hivi. Ah, unatoa mfano. Afijawa uje yuko pale. Ukimaliza unajua shekhi, haya masala yana khilafu eh. Sasa kama wewe maukifu yako hii ni shirki, sisi kwetu hizi ni dua. Kwa shekhe, tafadhali hebu angalia namna ya kurekebisha maudhui yako. Wageni tunawaheshimu. Hapo ndo kakustiri stara ya hali ya juu sana. Umemwacha. Ukiamka alasiri sinaendelea bayana. Ukipanda na bayana sasa unakuja upande wa pili. Mwaji wa shirki pia, hata ukifanya dawa ya mapenzi kumfanyia mkeo pia shirki. Mke wangu unaona kama halipendi pendi vile, nataka anipende, niwe mimi tu kwenye moyo wake. Hiyo pia shirki. Iko kadha kadha kadha. Mahaba yako hivi, aksamu ya mahaba iko hivi, mahaba tu ya ibada yako hivi, mahaba ya tabia yako hivi. Kimalize sasa. Kimalize sasa. Naona kama mwendo wako unaokwenda nao sio. Unajua ukizungumza maswezi, si msikiti mzima hakuna mwenye maswezi humu. Wewe hamna ugomvi. Ngoma za mashetani, watu wamevaa hivi, wanavaa manyoa. Kweli hii haifai, hiyo haifai. Huko mashehe waendi. Mashehe wako huku kwenye Abu Mashar al-Falaki. Kwenye Kanjul Arshi. Huku ndio kwa mashehe huku. Mambo ambayo Waislamu wengi wanajua ndio dua. Kumbe ndio uchawi mkubwa. Kuliko uchawi wa mabangili na vibuyu. Huu ni uchawi wa mashehe. Anakuambia hii dua ni ya kondoo. Sababu wa mchezo hii. Unaweza kuhamisha mlima shehe. Hii anarudi tu na atarudisha mzigo wako. Wewe lete pesa. Utanambia afu ananunua kondoo mwekundu, afu azikwa mzima mzima kondoo, kichwa chini miguu juu. Hiyo ndio inapigwa sana na usiku mpaka alfajiri hiyo. Utanambia asubuhi asikia maradi yanapopiga. Unasikia? Inajibu hiyo. Ukitoka wasa, shehe sio mchezo wa ile dua ile. Dua gani watu uchayo sasa? Hiyo dua hiyo. Una dua hiyo? Ndio chinja mbuzi. Kuna dua hiyo? Hamna dua hivi, huu uchawi. Dua la Al-Badili watu wamejua koki za msikiti watangaza siku tatu. Koki ya shilingi 2000 watangaza siku tatu. Koki ya msikiti ya maji jamaa kaiba. Mvuta bangi tu mmoja mtoto wenu mwenyewe. Watangaza siku tatu, tutatoa siku tatu, tutamshtakia Allah aloiba koki arudishe. Koki tatu, koki za msikiti. Inauzwa shilingi 2000 ama 2500 ikiwa na bei kubwa 5000. Na akishaiba hauzi tena 5000, anauza 1000 apate la bangi. Kwanza amelewa bangi mwevu. Mwaende kumuongezea na uchawi wa Al-Badili. Iko wapi huruma? Huruma iko wapi jamani? Muombeeni dua aache wizi. Yatangazeni jamani, leo tutakuwa na dua za kuombea vijana wetu wote wezi waache wizi. Tangazeni hivyo. Sio tutatoa siku tatu aloiba arudishe. Ah, nyinyi mweba vingapi vya wizi? Na hamjapewa siku za kurudisha. Eti. Watu wasadhulumiana mara nyingi tu. Kaniletee mzigo hauji na yeye mwenyewe haji. Inatoka kwenye amana inahamia kwenye deni. Utalipa pole pole. Unavumilia. Mbona mmetangazana kwenye maspika? Wewe mtu kaiba koki tu na mna miezi hamjaibiwa. Si mara moja tu Allah anataka kuangalieni. Sio mbaya hata mtu akija hapa kaiba amplifier aje aibe tu. Wala bluukum bisharri wal khairi fitna. Takujaribuni bwana kwa khairi na shari. Nyinyi mtaka khairi tu, mpate mapilau tu basi. Na shari zitakuja, mtaibiwa mnavyovipenda. Eh? Mara umeweka pesa zako jamaa kapitia huu. Zimeenda zote, unaanza upya tena. Umemkopesha, halipi. Ndio mitihani iko hivyo. Sasa utakao upate mitihani ya khairi khairi tu. Unanenepa, una afya. Basi. Ile mitihani ya matatizo hapana kuja. Hiyo kitu haipo katika dini yetu. Sawa jamani? Kwa hivyo washirikina wako tele. Walipofeli ndugu zetu jamaa wa tablighi msingi huu wameuacha. Na ndio utaona misikiti yote wanaingia ya makaburi, ya nini yote wanaingia. Na hawawezi kugombana na mtu hata siku moja kwa sababu anakuambia hivi. Lazima uangalie maslahi ya umma. Ukifika ukiwakuta watu wagonjwa wa kichwa waache na kichwa chao. Wewe zungumzie mambo mengine. Ukikuta watu wa matumbo usizungumzie tumbo, liache. Wewe zungumza mengine. Hivyo utaona tablighi wanaweza kutembea misikiti yote ya Tabora na hakuna msikiti utazuiliwa. Awe haiwezekani. Si ndivyo ilivyo? Na mbona kwenye misikiti yetu hasuna hawaji? Tuwaita waje. Tuwape nafasi hapa wazungumze siku tatu, siku nne waje. Mbona hawajaji? Hata bayana watutembelei. Hata karibu zangu pia hamna. Waje huku. Mbona hawaji wakifika wale? Ah, wale hapana. Tuje ni huku. Wanapita na masufuria hawa. Sasa tuambia nyie ndugu zetu, lau mngeanza na msingi walioanza nayo mitume, ndio dawa yenu ingekuwa nzuri. Mfanye dawa kumnapendwa jamani. Huyo mtume aliyekuwa anapendwa tangu mtoto mpaka kawa mtu mzima miaka 40 anapendwa tu. Alipoambia watu wachane ushirikina, wakamwambia hama, tutakuua, ondoka. Si alikimbia kwao. Wewe miaka na kilemba huguswi. Watu watakupenda tu. Dawa yako iangalie basi. Ukosia wapi? Mbona mtu hajapendwa? Wewe umekuwa nani? Yusuf kapata matatizo. Nuhu kapata matatizo. Nani mtume alipendwa na watu wake? Nani? Hakuna historia hiyo. Lazima kwanza watu watengeneze, wakae kwenye tauhidi. Tumefahamiana vizuri? Huu ndio msingi walouacha jamaatu tablighi, huu ndio msingi wameuacha jamaatu takfiri wal jihadi wal hijra, huu ndio msingi wameuacha ikhwanul muslimina, huu ndio msingi wameuacha hizbu tahariri, huu ndio msingi umewacha na sururiyuna, huu ndio msingi umewacha na sufiyu, na watu wote wameacha msingi huu ambao mitume wote wa Allah walikuja kuanza na msingi huu. Wameuacha msingi huu. Waweza kumkuta mtu mwana harakati mkubwa mpaka dunia inamjua, ukimwangalia mke wake kavaa kidera tu. Mbona kavaa dera mke wako? Eh, ni stara tu, mradi ajembana. Allah, Allah amesema jilbab, ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina. Mke wako yumo au hayumo? Yumo. Yudanina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna yu'rafna fala yu'dhain. Tutawatambua ni wanawake wa Kiislamu kwa majilbab. Na wakipita watano hapo utaona mtaa mzima unageuka macho. Au sio? Watu wanaogopa. Nini? Mbona wanapita pita sasa, kuna nini leo? Wake ndio watu hao wampita. Hao ndio wazima. Kwa lazima machizi wote wajiulize kuna nini? Lakini wakipita watu na vimini sema hey, balai la haula safrullah safrullah. Hawa na wakenye sema safrullah. Ya bada watoto wameharibika. Hata wakoto wameharibika kidogo, wakoto wana afadhali. Hawa sasa jamani. Sasa jiwe wenyewe wanakuwa upande gani? Wakipita wanapiga jilbabi. Hawa nao jamani. Na wanaenda wapi leo? Bora wanapita sana hapa. Wakipita wale, ile wakipita wanaofanana na wao, sasa ambao huku hawapo wala huku hawapo. Kwa hiyo Waislamu watambulika kwa fazi lao, na mkeo tutamjua yule mke wa shekhe yule. Naam. Sasa shekhe kutuambia wakizetu wavae, atakuwa yuko sawa sawa. Si mmeshanielewa vizuri? Tayeb. Kwa hiyo msingi wa kwanza ndio huu. Na ndio uliobeba maana ya la ilaha illallah. Hivyo sisi twasema hivi, jamaa wa tablighi, jamaa wa jihadi, jamaa wa takfiri, jamaa wa siasa, siwa ikhwanul muslimina, hizbu tahariri na wengine wote hawatangazi kalima ya la ilaha illallah kama ilivyotangazwa na mitume. Hawatangazi. Tufahamiane vizuri. Na wala hawaifundishi. Kanitafutie shekhe unayemjua wewe, msufi mzuri alo ile buruzugu lile. Chatoka miezi minne kama mara tano mara sita. Muulize kalima hii. Vipi inatenguka? Hajui. Na akiwa anajua hawezi kufundisha wala kutangaza, hawezi. Kwa sababu akitangaza, shekhe unajua dawa yako inaleta farka. Yaani akianza kutangaza ile kalima yenyewe ilivyo, ataambiwa na yule amiri wake, shekhe unaanza kuleta farqa, hii dawa yako italeta farqa. Na sisi tutakiwa tulete wahda, i'tisam, wa'tasim bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu ni ubao na nondo. Nondo na nondo ndo wa'tasimu. Au sio? Kwa hiyo wewe ukiingia tablighi ukaanza tu la ilaha illa Allah tunfi jami'al ibadat. Amira kuangalia. Ukimaliza labda unajua hiyo ni ilmu masaili. hapa itakiwa fadhailul a'mali, utaharibu mzee, acha haraka, twende pole pole. Kwa una, una hausitishwi na waumini, unasitishwa na nani? Na amiri. Tayeb. Na hivyo utaweza kuona wana harakati wengi, mtu ana jazba, twendeni Somalia, twendeni, ukikaa hapa kafiri, haifai kusema nyuma yake, mke wake avaa kijisketi. Mke wake kila siku ajichora mbele ya vijana, wamtazama tu mchoro wake ulivokaa. Wewe upige piga makelele ya jihad. Jihad kwa mkeo uwezi, utaenda Somalia wewe. Mke wako atakuvaa hajui, wewe enda wapi sasa? Na Allah atakuuliza, wewe mbona mke wako hajui? Wewe mwenyewe kuvaa hujui. Sasa utaenda wapi? Watoto tabani, mke tabani. Watakwende, yani ukamchinje kafiri wakati sketi ya mke wako ya kushinda. Sasa hii maana yake ni nini jamani? Kwa hiyo mitume walianza na msingi huu. Ndio maana walipo msingi huu ulipoiva sasa kwa masahaba, ukaiva. Majumba ya watu yakaiva. Ilipoteremka aya ya hijabu sasa. Imeteremka aya ya hijabu usiku. Magharibi darasa ya mtume imeteremka aya ya hijabu. Ya ayuhan nabiyyu, ewe mtume, kuli azwajika, waambie wakezo, wa banatika na binti zako. Ameanzia wapi Allah? Nyumbani kwa mtume. Na hii inaanzia nyumbani kwa shekhe, nyumbani kwa mwalimu, alafu wanisaa'il mu'minina, na kwa wanawake wengine wa Kiislamu. Wafanye nini? Yudenina alayhinna min jalabibihinna, wajipurumushe majilbabi yao kuanzia kichwani mpaka chini, liburuze lile. Akipita hivi jamaa haoni kitu. Ah, mbona simuoni huyu? Hapa hapa mda kitu hapa. Tumia macho tu. Dhalika adna an yu'rafna. Wakivaa hivyo itawapelekea wajulikane. Wale ndio wanawake wenye heshima. Wale ndio wanawake wa Kiislamu. Aya imeteremka, mtume akawasomea masahaba pale pale, jamaa wakaenda kila mmoja kuwasomea mama zake, shangazi zake. Mtu afika nyumbani akusema, dada njoo. Jamani njoo njoo njoo, imekuja leo habari kutoka kwa Allah. Allah anasema, ya ayuha nabiyyu kulli azwajika, somea. Wanawake watafuta mashuka yako wapi? Usiku salatu subhi, wanakwenda kwa mtume kuswali. Aisha asema kama kunguru weusi. Hana kuona macho wala didi. Wanawake hao. Na si wa kwetu. Mwaka mpaka unakaribia kutoa talaka wazungumzie jilbabi tu. Takuacha mimi. Wapi? Paka akiona baje shefika shingoni hapa taacha nyumba. Ndio unamwona huyo. Kwa nini? Hajui. Halijavalishwa moyoni hili kuliweka juu la kuona joto. Lakini kishafaliwa moyoni, ukujua sika kama feni tu vile, ampulisa, asikia raha mwenyewe. Sisi mnaelewa vizuri. Hao nishawachanganyeni tena. Nimewagusa. Mtansame, hii sija kusudia. Al-aslu al-khamis, msingi wa tano. Ambao dawa ya sunna inatangaza na inasimamia hapo katika msingi huo. Niko jamaa anasema, kwani ukitoa mifano mpaka utoe jamaa wa tablighi tu, kwani watu wengine hakuna? Sio sasa sana. Mfano iko mingi, lakini inaweza kutoka bahati mbaya kutokea wewe tu. Unavumilia au sio? As-sabr ala ma yulaqi fi sabili ad-da'wati ila Allah min al-mashaq. Yani mtu awe na subra kwa yale atakayoyapata katika njia ya kutangaza dawa ya Allah, taabu zitamfika, awe na subra. Wama yuwajihu min al-adha an-nas, na yale atakayokuwa namuelekea katika maudhi ya watu. Lianna tariqatu ad-da'wa, lianna tariqatu ad-da'wati, kwa sababu njia ya dawa, tariqatu ad-da'wati laysa mafrushan bil-wurud, njia ya dawa haijatandikwa maua ya waridi baba. Njia ya dawa haijatiwa marumaru. Unaelewa? Hakuna biriani. Njia ya dawa ngumu. Haina furaha. wa innama huwa mahfufun bil makari, njia ya dawa imefunikwa na maudhi, wal makhatir, na hatari, utakufa, utauliwa wewe, tulia, utafungwa. Iko hivyo njia ya dawa. Wa khairu uswatin fi dhalika hum ar-rusul salawatullahi wa salamuhu alayhim, na kiigizo kizuri katika njia hiyo ni wewe kuangalia mitume wa Allah, sala na salam za Allah ziwe juu yao. Fima wajahu min aqwamihim, katika yale walioyapata kutoka kwa kaumi zao. Min al-adha was-sukhriya, katika maudhi na kejeli walipata mitume wa Allah. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, wa laqad istuhzi'a bi rusuli, walifanyiwa mizaha mitume wengi, mitume wangu. Min qablika, kabla yako wewe Muhammad. Fahaqa bil ladhina sakhiru minhum, lakini wale waliofanyia mitume istikhara, waliofanyia maskhara mitume wa Allah, walipata adhabu ya Allah tabarak wa taala. Ma kanu bihi yastahzi'un, kwa yale walikuwa wakiwafanyia mizaha mitume wa Allah, sio kwamba waliwaacha tu. Kwa mitume wa Allah waliudhiwa, walifanyiwa kero, walifanyiwa maudhi. Na wewe dai utafanyiwa, utafanyiwa, utakosa misaada, utakosa kuungwa mkono, utakuwa upendwi, kila ukipita unyoshwa kidole. Unamuona hivi wale wenye vinguo vifupi, wale visuali vifupi, unaona wale wakata masuruali yao, wale wale wakija kuoa usiwape mtoto wako. Unaona wale wafunga vilemba, wale hawafai, yani mtakuwa unyoshwa vidole tu, mwesemwa kila mmoja na matusi yake, na kuna mwingine atakutukana hata hakujui na kutusi tu. Ukitaja ah, kafiri huyo. Ewe unamjua? Kafiri tu, unijua nini mimi kafiri? Sasa siku kimbaba ndo huyo hapa. Ah, Allah nisamehe bwana. Nisamehe. Ni wewe kuna mtukana bwana. Nini? Kujengwa zile chuki na ule ubaya. Sasa wewe lazima uwe na subra. Dai, unakuja kufanya muhadhara na njaa. Hivi jamaa hawanioni hapa kama mimi nimechoka? Wapi? Toka huko tu. Na mkitoka hawakuulizi shehe wapita wapi? A a. Wewe utajua mwenyewe da wapi. Ustahamili tu. Na ukiwakopesha wanakudhulumu wao wao. Ah, mtihani. Sisi tukibilia wapi? Subira tu, endelea. Hao jamaa zako na ndo watu wako na ndo waumini hao hao. Hamna wengine. Ndio wao. Ukienda Nzega ndio wao hao. Ukienda Ulaya ni hao hao. Yaani maudhi Allah kama akukadiria shehe, ukihamia popote unaweza kukumbuka ulipotoka. Safadhali nirudi kule kule. Niko shaanza kuzoea kidogo matatizo. Kwa hiyo njia ya dawa ni ngumu. Ama ukianza, mbona maduati wa Dar es Salaam, mbona watu wana maisha mazuri mazuri? Kwa hiyo amini amia Dar es Salaam, ukiendea kule sasa Allah anakukomesha. Huko huko anakukomesha. Njaa mpaka unarudi kwenu Tabora huko. Sasa utaanza kuona haya, kurudi inabidi upige upitilize waza. Unajifanya msahau njia. Ukifika kule waanza kuuliza sasa, nitapata wapi tuition ya kufundisha watoto nyumbani? Hawakupeleka haya, unapata tuition nyumbani. Bas waishia kuzunguka kwenye majumba ya watu tu. Adhuhuri yuko nyumba ya mtu fulani, alasiri nyumba ya mtu fulani, magharibi nyumba ya mtu fulani, isha nyumba ya mtu fulani. Kama swala tano vile. Kumbe wazunguka na vitoto tu wewe. Alafu Allah anakuletea mtihani mwingine sasa. Siwapinge hesabu zako, hapa 100,000, hapa 250,000, hapa 300,000, hapa 50,000 katotoka moja. Kila mtoto kila kitu 50,000. Ushapiga hesabu zako ushapata tayari. Saa alhamdulillah. Kwa mwezi bwana nina 500,000 yangu safi kabisa. Na chai nakunywa huko huko ninapofundishia. Sasa Allah akwambia bila shida, wezi kusaje tu. Unakusanya ukifika kama 1,000,000 tu mke wako anaumwa, operation 300,500. Gharama za dawa na matibabu 500,000. Lakini milioni moja bakia ngapi hapo? Unaanza msaada msikitini, jamani mkiwa shekhe anaumwa, ustadhi wetu atufundishie watoto, unaanza kupita kwenye majumba yale yale, sasa jamani mke wangu anaumwa, unapewa 50,000. Unaenda na pale unapewa 10,000. Unazunguka nyumba zako unazimaliza ukisha kusanya 200,000, bado unadaiwa 300,000. Sasa utaenda wapi? Unaanza kupiga simu. Anko vipi? Wewe unapata 500,000? Anko wa nini? Watu hawajui Allah. Dawa ya taka subra, we subiri tu, subiri tu. La insabartum ala mashaqqi qalila istamta'tum bil arfahi aladhi tawila. Mkisubiri juu ya maudhi na shida mnazipata pa duniani kwa uchache, mtakwenda kustarehe akhera kwa ladha ya muda mrefu. Vumilieni. Sasa unadai hangaika tu, mara alikuwa Tabora akahamia kama Kigoma, mara Kigoma akahamia Mwanza. Anazunguka kama mfanya biashara vya auza samaki, vipi? Wewe ni dai, kaa sehemu moja fundisha. Hata watoto watatu wewe fundisha, wawili fundisha, watano, lakini kaa kwenye kituo chako, fanya kazi ya Allah tabaraka wa taala. Ndivyo walivyokuwa mitume wa Allah. Mnaelewa vizuri? Na Allah anasema tabaraka wa taala katika surati al-An'am katika aya 34, wa laqad kudhibat rusulun min qablik, na kwa hakika walikadhibishwa, walipingwa mitume kabla yako, fasabaru, lakini wakasubiri. Walipingwa wakasubiri, ala ma kudhibu, kwa yale walokudhibishwa, walokadhibishwa, waliopingwa, wakasubiri tu. Waudhu, na wakafanywa maudhi, lakini wakasubiri. Hatta atahum nasrullah, hatta atahum nasrullah, nasruna, mpaka ikawajia nusura yetu. Wala mubaddila likalimatillah, na wala hayabadilishi maneno ya Allah. Wala kad jaaka min naba'il mursalina, na zishakujia habari za mitume Muhammad. Usipata shida ya nini wewe? Hamna shida. Wewe dai kuwa na subra kama walivyokuwa mitume. Kwa hiyo unakuja unatangaza watu, jamani, Allah akasema, mtume akasema. Ainuka kakaako, acha maneno wewe mtoto. Nini nini kelele mjini hapa? Kakaako, haya sio mtu wa mbali, kakaako. Kiusubiri tu, alhamdulillah. Unaamka tena. Allah akasema, mtume akasema, babu yako. Kijana nini baba, acha kelele. Wazee wako wamekuta haya mambo, wewe utakuwa mtoto mdogo umekuja leo wewe. Sasa nitasemea wapi mimi? Haiwezekani mimi nitasema tu. Siku nyingine wakamatwa wawe kwa chini. Kaa chini. Futa kelele hapa. Afale kukalisha mwalimu wako. Si utahama hapo mjini yao? Wewe usihami, kaa. Msikiti wao waachie. Kakae pale chini ya mti pale. Na wanafunzi wako wawili. Nenda tu. Nenda tu. Watatu, nenda tu. Wanne, nenda tu. Huenda hawa akaleta nusura, watu wakaichukua dini kutoka kwako baada ya kufa kwako. Ila unakufa tu. Ningesoma mimi. Haiwezekani. Tasoma mara yule mwanafunzi wako sasa afundisha mji mzima. Lakini kwa subira yako wewe mwalimu. Simenelewa vizuri. Wakadhalika yanalu itiba'u ar-rusul, wakadhalika yanalu itiba'u ar-rusul min al-adha. Pia vile vile wanapata wafuasi wa mitume maudhi wal mashaqqa na taabu, biqadri ma yaqumuna bihi min ad-da'wati ila Allah. Kadri ya kiwango cha kuchukua wanakitumia katika da'wa yao kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Iktida'an biha ula'i ar-rusul al-kiram, kwa kuwaigiliza kwao hawa mitume waliotangulia watukufu, alayhim min Allah afdalu as-salatu wa azka as-salam. Kadri unavyokuwa unamfuata mtume ndivyo msukosuko wako unavyokuwa kubwa. Kadri unavyoongeza kumfuata mtume na kuifanya dawa ndivyo msukosuko wako unazidi kuwa kubwa. Sasa usifikiri kwamba ukiwasema siku moja moja eti na yule anayesema kila siku mtakuwa sawa sawa. Usifikiri kwamba yule anayesema na akatenda na yule anayesema asiyetenda atakuwa sawa sawa, hapana. Kwa hiyo subra ni kitu muhimu. Simuelewa vizuri. Wapiga mguu mwenyewe kutoka huko unaenda unarudi. Unaenda, unarudi. Watu wanakuwa kama taahira fulani vile, au sio? Mmoja alinifuata ambaye, Shabakari. Upata shida hapo. Ungeanzisha nasari hapo. Weka nasari pale. Ukishaweka nasari hapa, utapata pesa ya kujengea msikiti. Msikiti unakaa shehe kama huko kijijini. Kambi asante baba. Rai yako nzuri sana. Lakini nasari ziko nyingi sana. Sasa watu Waislamu hawana uhaba wa nasari. Hawana uhaba wa nasari. Lakini Waislamu wana uhaba wa kujua dini. Tuwafundishe nipi sasa? Ni watu wafundishe dini tu. Watakao kuja kusoma dini, watasoma dini. Ama nasari wengine waendelee kufundisha. Sisi tuendelee kusomesha dini kwanza. Haya bwana. Kaa, utaona. Anaambia. Yuko tayari kujenga madarasa yuko nasari. Yuko tayari kuweka nasari, sio kujenga madrasa watoto wasome dini, ya nasari. Unakubali tujenge. Anambia na mimi sikubali kujenga. Wewe acha tu. Pole pole tutafika. Na mimi nasema inshallah hapa hata tukifasisi watakuja vitukuu watasimamishia sunna Tabora hapa. Inshallah itasimama. Sitovumilia hizi mbu, tovumilia mbu. Hamna shida. Lakini unajua baada ya hizi mbu itakuwa marashi hapa. Watu watakuwa wakimbizana hapa afu hawaenei. Inshallah watakuwa hivyo. Tafahamiana vizuri? Msikiti wa Mtume sudenda wa makuti ya mtende. Si ndio lijenga? Kwani ilikuwa hakuna watu wenye uwezo wa kutoa tofali? Walikuwa wengi. Hii kwanza nyoyo ziwe sawa sawa. Mwaweza kujenga gorofa hapa mkaanza kugombana wenyewe kwenye mlango wangu, hapa kwangu. Hapa mimi. Katibu nani? Mimi. Mwenyekiti nani? Mimi. Haiwezekani tukafunja kamati, tuanzisha upya. Oh, hizo dini yeye matatizo. Akaunti tusomee mapato na matumizi au kisomewa ya kwako? Kasome nyumbani kwako. Mapato matumizi ya nini hapa? Hii kamati msiamini. Mweka hazina sina imani naye. Asa huo mpango bado sisi tunataka watu wasome dini kwanza. Sisi tunajua magorofa yatakuja na yapo. Wala hayana shaka. Wala haina shaka hii. Ila nyoyo za watu ni ghali kuzipata, au sio? Na nyoyo za watu ni ghali kuzipata. Hakuna kazi ngumu kama kutengeneza moyo wa mtu. Upewe ng'ombe 10,000 uwaswage mpaka Dodoma rahisi. Ukapewa mtu huyu mmoja aliyepinda. Utajuta kuzaliwa wewe. Jana kuna mzazi mmoja akanipigia simu anambia, "Shehe, mimi nauliza swali. Mtoto wangu analala nje. Mimi nasema afadhali nife nijue tu kukali kuliko kukala huyu mtoto. Eti nimepata dhambi au nishakuwa kafiri?" Ba, wewe Muislamu bana. Sasa angalia, mtoto mmoja tu amtoa jasho jamaa. Mtoto mmoja toa jasho sasa. Bora nife niwaache huyu mtoto ahangaike mimi nilikane kama sipo. Viki kitoto kidogo cha mpadhiki. Lakini kipiwa ng'ombe 10,000 wa soko mpaka Dodoma wapeleka tu. Si mnaonaga wasuku wanazunguka na ng'ombe? Mpe sasa mtu mmoja hapa na huyu tunyooshe huyu. Kazi ngumu. Kwa hivyo tumalizie msingi wa mwisho katika siku ya leo. Nitakuja kutakuja kuanza katika msingi wa saba, huenda Ijumaa ijayo tukamaliza kitabu chetu. Kinaomba watu waikariri vizuri misingi hii. Na kila mmoja hapa ni dai. Kila mmoja ni dai na hizi ni sifa zake. Na hii ndio dawa yake. Na hii ndio misingi yake. Haibebe. Umekaa wapima mchele kwenye duka lako. Wapima maharage dukani kwako. Lakini huu ndio msingi wa dawa yako. Tufahamiane vizuri. Kila mmoja analingania kwa upande wake. Lakini anachokijua. Msingi wa sita, al-aslu sadis, msingi wa sita, at-takhalluqu bil khuluqil hasan. Ni mtu kujipamba na tabia nzuri. Dai, ajipambe na tabia nzuri. Ala daiya, ni wajibu juu ya mlinganiaji mwanaharakati wa Kiislamu, ayakuna mutahalliyan bil khuluqil hasan. Awe ni mtu aliyejipamba na tabia nzuri. Musta'milan bil hikmati fi da'awatihi. Tena ni mtu mwenye kutumia hikima katika kulingania kwake. Lianna hadha, kwa sababu jambo hili la kujipamba na tabia nzuri na kuwa na hikima, ad'a liqabuli liqabuli da'watihi, ndio kinachopelekea zaidi kukubaliwa da'wa yake. Kama amara Allahu nabiyaihi alkarimaini, kama Allah alivyoamrisha mitume wake wawili watukufu, Musa wa Harun alayhima as-salatu was-salam. Musa na Harun. Ayastamila dhaka, watumie hikma na wajipambe na tabia nzuri. Fi muwajihati akthar ahli al-ardi, walipokuwa wanakwenda kukutana na kafiri mkubwa kuliko makafiri wengine wa ardhini. Wa huwa Firaun, naye ni Firaun alladhi da'a rububiyya, ambaye alidai kwamba yeye ni Mola, ni Rabb, alidai rububiyya. Haythu qala ta'ala, Allah sema amwambia Musa, idhhab anta wa akhuka, nenda wewe na ndugu yako Harun, biayati, nendeni na aya zangu, wala tania fi dhikri, wala msichoke katika kunitaja, msiwe wavivu, msizembee, msiache kunitaja mimi, kunitangaza mimi, kunizungumza mimi. Idhhaba, nendeni ila Firauna, nendeni kwa Firauni, innahu tagha. Firauni kafuka mipaka, sasa yajitangaza yeye ndio rabbu. Faqula lahu qawlan layyina, mkifika kwake muzungumze maneno laini, maneno mazuri. La'allahu yatadhakkaru au yakhsha, huenda kwa hayo maneno akakumbuka kama yeye ni kiumbe na yupo aliyemuumba, akaogopa na adhabu za Allah tabaraka wa taala, kwamba ni mkali na atawadhibu watu siku ya kiyama. Musa na Haruna wakaenda kwa Farao. Hivi walipokwenda Musa na Haruna kwa Farauni, walikuwa hawana hikima, walikuwa na hikima, walikuwa na hikima. Farauni aliwakubalia, aliwaita kina nani? Aliwaita wachawi, au sio? Na wao wanamwambia Farauni, wewe umeumbwa, Rabu aliyekuumba yupo, amekuleta hapo umwabudu. Acha mambo haya, walete Bani Israili tuwaongoze kwa Allah, wamwabudu Allah. Una muujiza wote? Na muujiza. Kaingiza mkono kwenye mfuko kuutoa, unang'aa kama jua. Sio na bonge la uchawi hili. Wewe mwasemaje? Huyu dawa yake tumkusanyie wachawi hapa mjini. Yaani muujiza wa Musa umegeuzwa kuwa nini? Kwa uchawi. Hawa likuwa na hekima ya kusema labda. Na Musa amwambia Allah amfanye ndugu yake Haruna awe waziri wake, kwa sababu Haruna ni fasaha wa kuzungumza. Haruna alikuwa anapendwa na watu. Na alikuwa mpole, mkarimu, ana tabia nzuri sana. Watu walikuwa wanampenda sana Haruna. Kwa hiyo Musa akaomba awe na Haruna awe waziri yake. Kwa sababu Haruna fasaha, Haruna mzungumzaji mzuri kuliko yeye. Musa akigugumizi yazungumzi vizuri. Hata Firauni alimtukania hilo tu. Sasa mtu mwenyewe wala yakadu yubidi, akisema haeleweki. Tutambia nini huyu bwana? Kini Haruna fasaha. Na hali hiyo pia walikataliwa. Sasa hekima sio, ukienda kwenye Maulidi uanze, unajua mtume alikuwa hivi, mnene, mabega makubwa, waambie hii ni bid'atun dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Waambie ittabi'u wa la tabtadi'u, fuateni mwenendo wa mtume, msizushe. Waambie hata kwa lugha ya mbali, waambie mjue lugha ya mbali. Lugha ya mbali unaenda na maudhi uliopangiwa, unaenda afu utafuta kichochoro cha kuangukia. Ukianguka ti unakaja ganyulu hapo. Acheni. Acheni haya mambo. Haifai. Kwani nyie mwapenda siku ya kiyama mkiangalia madaftari mkuta hamna kitu? Waelezeni. Sio hikma? Au unajua bwana hikma kuishi na watu, sisi wanadamu hapa bwana tuna mambo ya kibinadamu, imekuja pilau apiga. Ikija chai na mikate wakanyaga. Shehe watangaza sunna ya wapi? Sunna ya wapi? Mbona watangaza vingine wasifanye vingine? Hiyo sio hikma jamani. Sasa Musa na Haruna wamekwenda kwa Firaun, lakini lugha yao ilikuwa nzuri. Pia kuna watu upanda hapa kwenye mimbari. Kishapanda hapa anazungumza paka anatukana. Pause. Shee vipi leo? Mzini, upumbavu ni. Hiyo hutuba ya jibao ngovi. Shee vipi? Haifai. Kama mgombana na mtu huko huko, kaeni huko huko. Nini waleta kwenye mimbari hapa? Hii mimbari sehemu ya kufundishia watu. Watu wajue dini, watu wajue sunna za mtume, watu wajue shirki, watu wajue bid'a. Sio sehemu ya kugombana na watu, kutukana watu. Kuna watu matajiri hapa. Ukiwaambia fanya hivi, wajifanya majeuri tu. Wewe kama maskini si wewe? Kana maskini wako, acha watu na utajiri wao. Nini nakuhusu mali yao? Mtume alimwambia Muadh. Ya kwamba wattaqi da'watal madhlum, ogopa dua ya mwenye kudhulumiwa. Katika usia wake wa mwisho anamwambia Muadh, ogopa dua ya mwenye fani kudhulumiwa, fa innahu dua hiyo, laysa baina huwa baina Allah hijab, hakuna baina yake na Allah pazia. Sasa wao wadhulumu hawa, kwa nini usiende kuambia? Sasa kwa sababu wao ni matajiri wasioweza kusema, watakuwa nungunikia tu. Ah, bwana, haya bwana, sasa tuende msikiti gani? Msikiti wenyewe sio ndio huu. Haya bwana. Sheikh katuamulia leo bwana. Haya bwana. Allah ndo anajua. Kumbe kosa jamaa alikwenda kuomba mtaji kanyimwa. Sasa kunyimwa mtaji imekuwa kosa kwenye mimbari. Nini sasa? Mambo gani haya? Hii tabia wanayo walinganiaji wa sunna wengi sana. Akigombana na mtu huko anakuja naye kwenye mimbari. Akipata matatizo analeta kwenye mimbari. Akinyimwa anakuja kwenye mimbari. Lakini siku akipewa haji. Siku akipewa akamfurahisha. Hapa kwenye mimbari usikia, utasikia sunna tu, tauhidi tu. Wakimkorofisha tu anakuja nao hapa. Mpaka wale matajiri wanaanza kuwa waoga sasa. Tutakimbilia wapi? Mwisho wake wanaanza kuona kila mwezi wanasafiri. Ili wapate nafuu sasa. Haiko hivyo. Kwa hiyo hikma ni kitu kiwekwe mahala pake. Simeleka vizuri. Hikma ni kuweka kila kitu mahala pake. Wala hikma sio kuaridhisha watu. Hikma sio kuaridhisha watu katika makosa, ni kuwabainishia watu haki ilivyo na ukweli ulivyo. Ndio hikma. Weka kitu mahala pake. Lakini pia usiwe mkali ukipindukia mpaka watu wanakuogopa kukuuliza maswali. Yaani ukishaingia tu unakunja uso, unakuwa maneno yako makali, sura yako ngumu, haipendezi kitu kama hicho, haitaifai. Kuwa na rahma. Sielewa vizuri. Kuna kipindi kweli ukiwa mkali kwa mkali na watu wanaona hapa hapa ukali mahala pake. Na kuna mahali hapataki ukali, pataka upole. Sielewa vizuri. Lakini sio unajijengea kwamba wewe ni mkali tu, yani hamna huruma. Kuna watu wanakuwa wakali mpaka wakizao ngopa kwa matumizi. Sawa sio? Yaani mke pia ajishauri. Hapa nikioba hapa tutapigwa makofi. Mpaka jamaa mmoja anatoka huyo, kaishafika kwenye shughuli zake na kumbuka. Ah, sijawaachia la mboga. Sasa akija. Mbona unanikumbusha sasa? Ah, mimi nimekuona tu nikaogopa bwana. Hii haipendezi. Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba tibaraka bi rahmatin min Allah limta lahu. Kwa sababu ya kupata rehema za Allah, wewe Muhammad umekuwa laini sana kwa hawa watu. Yaani kwa rehema za Allah Muhammad umekuwa nani? Umekuwa mtu laini, mtu mwepesi. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi, na lau ungekuwa mtu mwenye maneno makali, mchafu wa mdomo, moyo wako mgumu, hauna huruma, hauna mapenzi na watu, lam faddu man hawlik, basi watu wangekukimbia, usingekaa na watu. Yarhamukallah. Lakini kwa sababu umekuwa mpole, umekuwa laini, umekuwa na huruma, basi watu wamekuwa karibu na wewe. Sasa fa'fu anhum, wasamehe wanaokukosea, wasamehe wanaokuudhi, wasamehe. Futa kwenye kifua chako wale waliokukosea wakakufanyia mabaya, yafute. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, na pia waombe msamaha kwa Allah, wasamehe. Wewe wasamehe na waombe msamaha kwa nani? Allah pia wasamehe. Angalia Allah yomfundisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia mwambie washawiruhum fil amri. Na ukiwa na jambo washauri hawa, washauri, waite shauriana nao. Jamani kuna jambo tumefanyaje? Hata yeye nyumbani kwako pia. Si mtume alipopata kadhia ngumu sana kwamba Bi Aisha amefanya zina, ikamuuguliza kichwa, afu Allah akasomesha wahi. Hakuna wahi. Subiria wahi utakujifupa kutoa ufafanuzi, hamna. Wanafiki wamelibeba mjini Madina, lazungumzwa kila kona. Kale kabinti akafai. Mtume kila kipitia huku hana raha. Mtume akaanza kuchukua ushauri, jamfanyeni, mpaka akawa na washauri vijana wadogo, kina Usama ibn Zaid, kina Ali ibn Abi Talib, na washauri. Ni jambo la nyumbani, angefaa kuwashauri wazee, lakini alishauri mpaka vijana. Unashauri vipi? Usama wasemaje? Ali wasemaje? Vijana wadogo wadogo washauri pia mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo limemshughulisha mpaka Allah akaleta ufumbuzi, akamtakasa Aisha. Na wale wote walikuwa tangaza wakaitwa kapigwa bakora ya kumtupia uzilifu Aisha radhiallahu anha. Sasa tabia ya kusamehe, tabia ya kuombea msamaha ndugu zako. Wewe wasamehe na Allah fanivi awasame. Kisha mtume aambiwa fa idha azamta fatawakkal ala Allah, utakapokuwa umeazimia jambo kulifanya basi mtegemee Allah. Kwa hiyo usitegemee kundi la watu wengi walikukubaza, ah kwa hili grupu la watu hapa tunapasua, mara ukianza wote wapotea ubaki peke yako. Sasa mtegemee Allah, usitegemee vichwa hivi, tegemea Allah. Ah, msikiti umejaa, nakubalika. Ah ah. Kuma jamaa wakupamba tu hao. Ukiwaambia tutokeni sasa, wapi? Wana washangaa mzigo uko peke yako. Ah? Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, hakika Allah anawapenda wenye kumtegemea. Kwa hiyo tujipambeni na tabia nzuri. Sawa jamani? Wallahi kuna mifano mingi ya hadithi ya kuzitoa, lakini naona muda wetu hauturuhusu. Katika tabia za mtume, tabia za kusamehe, hakuna kitu kigumu kama kusamehe. Sawa jamani? Sikia tu hujakosewa, wewe sikia tu. Siku ukikosewa, afu kosa liwe lenyewe, ndio utajua ugumu wa kusamehe. Shehe msamehe. Mimi namwachia Allah, wapi? Shehe msamehe, shehe. Eh? Fa'fu anhum, wasamehe. Ah. Ah wapi? Kwa hivi, hapana. Mtanisame. Niacheni kwanza. Wanakuacha siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, wiki. Shekhe tumekuja shekhe. Tunaomba msamaha shekhe. Hawa. Kwa hivi. Hawa. Unajua. Paka nalia. Vipi baba? Sasa jambo usikie, kwa kusamehe si jambo dogo, jambo zito sana. Lakini ni tabia nzuri sana. Imekuja katika moja ya hadithi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, sema mtume sallallahu alaihi wasallam, man kadhama ghaidha, atakayezificha hasira, wa huwa qadirun an yanfidhahu, na ana uwezo kuzitoa, na akizitoa hasira zake hata laumiwa, kwa sababu amemkosea watu, ni kweli kakosewa. Kwa hiyo akionyesha hisia zake za kukosewa hawezi kulaumiwa, lakini yeye akafanya nini? Akaziziwia hasira zake, akadhibiti hasira zake, akastahimili jambo likapita. Mtume asema da'ahu Allahu ala ru'usi al-khala'iq yawm al-qiyama, Allah tamuita yule mtu mbele za watu siku ya kiyama, fulani bin fulan jo wa yukhayyiruhu min al-hur al-'ayn ma sha'a, alafu atambachagua katika wanawake peponi unaotaka. Hapo habari ya kuingia peponi bado wewe ushambiwa uchague kwa sababu acha sawa. Chagua mahulani na mtaka yupi hapo, chagua. Mnene, mwembamba, kibonge, sijui hivi, mweupe hivi. Wote wapo. Chagua utaka vipi, ngapi utakachukua. Hiyo zawadi wapewa na Allah kwa sababu ulidhibiti hasira yako. Jamaa kutukana. Alhamdulillah. Khairi wa. Abwayo, alhamdulillah. Una akili wa. Paka kusumuna kidole. Takupiga mimi. Naambia ingekuwa tuwezi kufungwa ningekupiga sasa kama mtoto mdogo, lakini nakuacha tu. Uendelee kusema kimoyo moyo. Afu amaliza ondoka zake. Sasa shehe, unatukana kama mtoto mdogo umekaa tu. Mambo gani haya? Mtu anakuja kukutukana kuvunjia, unamtazama, piga makofi. Sisi tupo tutatoa dhamana polisi. Naambia hapana. Sisi sio watu kupigana. Sisi toki na Tyson. Hapana. Siku moja Abubakar kakaa na mtume. Akaja kafiri mmoja akamtukana. Tusila kwanza. Abubakar amtazama, hajamjibu. Tusila pili, tazama. Mbele mtume na masahaba wengine wapo. Tukana la tatu. Mtume amsikilizia, ataweza? Akamwambia na wewe. Nikamshinda. La tatu nikamshinda na wewe. Sasa aliponyimu hivyo, mtume akakasirika bwana. Akakasirika mtume akasimama akaondoka. Abakari akajiosha muudhi mtume. Akamfuata mtume amwambia Rasul, vipi? Nimetukana unasikia? La kwanza. La tatu. Nimesema na wewe kidogo tu. Sijalisema lile tu nimesema na wewe. Hilo lo nitukana na wewe ni wewe. Wewe mkasirika. Asema mtume amwambia, wewe wakati unatukanwa malaika wa Allah walikuwa wanakusaidia kukuhami. Wanamjibu yule jamaa matusi yake. Wanamjibu kwa kasi. Malaika walikuwa wakikuhami wewe kwa kupambana na yule jamaa. Jamaa anapotukana malaika wanamjibu. Sasa mimi nasikia raha, nikaa natazama tu. Natabasamu naona raha tu. Malaika wanafanya kazi hiyo, wewe umetulia tu. Sasa wewe uliposema na wewe, malaika wakaondo, kumbe unajiweza eh? Malaika washaondoka zao, walipoondoka malaika wakaja mashaitani. Wewe ukawa na shaitani na yule jamaa na mashaitani. Mimi sikai pamoja na mashaitani wawili. Sasa nyie endeleeni kutukana, mimi naondoka zangu. Kumbe basi mara ya mwisho ile akatibika, akatibika Abubakari na wenzake. Simanelewa vizuri. Alipotibika Abubakari, siku nyingine agombana na Umar. Abubakari na Umar simwajua, ni watu wa karibu wa mtume, wamegombana. Kwa Abubakari akatawa lugha kali kidogo kwa Umar. Umar akamwambia umenikosea heshima. Alipomwambia tukamba sana, naomba radhi nisame, akamwambia sikusame. Nisame sikusame. Nisame sikusame. Balaa hii sasa. Mimi nimemkosea jamaa akataka kusame. Akaondoka mbio. Mtume kakaa na masahaba zake, mara yamuona Bakari huyo anakuja mwendo wa kasi. Kapandisha nguo mpaka miundi na karibia kuonekana kwenye magoti. Mtume akamwambia inna sahibakum hadha faqad ghamara. Huyo jamaa yule kashagombana, mwamuona anapokuja. Shagombana, utasubiri ni utasikia. Wakati Mtume anamjua Abubakari alivyo, Abubakari afika kwa Mtume, anaambia Rasulullah, ilikuwa baina yangu mimi na Umar kuna maneno. Mimi nikatoa maneno mabaya kumkasirisha Umar. Akaniambia umenikosea, nikamwomba msamaha, nisamehe. Kanikatalia. Nisa mara Abubakari Umar huyo kafika. Umar alikumbuka jamaa akashaondoka, akakumbuka akawahi akamfuata nyumbani. Kufika nyumbani auliza familia Bakari, yupo mbaya Bakari hapa hajafika. Kesi imekuwa kubwa. Jamaa akaenda kwa Mtume. Naye akaenda kwa Mtume. Mtume anamuona Umar huyo anakuja. Uso wake unakuwa mwekundu. Mtume akasirika, uso unakuwa mwekundu. Bakari alipomuona uso umekuwa mwekundu, Mtume pia, Rasulullah, mimi ndio nilikuwa nimemkosea Umar. Umar hajanikosea mimi. Mbona mkasirikia Umar? Mimi ndio nilimkosea. Yaani Abubakari sasa yaanza kumbembeleza Mtume kwamba yeye ndio aliyemkosea nani? Umar. Sasa Mtume asimkasirikie Umar. Alipofika Umar mbele ya Mtume, Mtume amwambia Umar na anawaambia wengine. Alinyanyua kidole juu. Allahumma ighfir li Abi Bakari. Allahumma ighfir li Abi Bakari. Allahumma ighfir Abi Bakari. Ee Allah msamehe Abubakari. Usimkataa. Kana msamaha wako. Allah msamehe Abubakar. Allah msamehe Abubakar. Abubakar akaanza kulia. Kalia, analia. Kesi ilikuwa ndogo, imefika kwa Allah. Kesi ingeisha kati ya mimi na Umar, leo imefikishwa kwa Allah. Umar vipi mbele ya Allah? Yaani huruma ya ndugu yake. Kamlalia Mtume kwa mapale, anambembeleza Mtume, acha kumkasirikia Umar. Kisha Mtume anawaambia maswahaba zake, Abubakar aliamini mimi. Ameniamini mimi, nyinyi wote mmenipinga. Abubakari ametoa mali yake kunihami mimi na kuihami dini, nyinyi wote mmezuia mali zenu. Abubakari amenusuru mimi, nyinyi kasema sifa za Abubakari. Kisha waambia hivi, atakayemuudhi Abubakari ameniudhi mimi, na atakayeniudhi mimi amemuudhi Allah tabaraka wa taala. Alafu Abubakari analia na mbembeleza Mtume amsamehe Umar. Kama wewe ungelia, ungesemaje? Biso mchezo. Ukiniudhi umeudhi Mtume. Ukimudhi tu umeudhi Allah. Ogopa kuniudhi mimi. Ogopa. Lakini ndio kwanza Abubakari analia, maskini ndugu zake, vipi wapewa vitisho na Mtume? Vipi una? Yaani unafikiri masahaba baada ya pale walimheshimu kiasi gani Abubakari? Eh? Lakini ilikuwa tabia jamani, tabia ilikuwa nzuri. Abubakari alikuwa na tabia nzuri, na Mtume alikuwa na tabia nzuri, na masahaba wakachukua tabia hizo kutoka kwa Mtume. Hivyo utaona masahaba, kila ukisoma tarehe yao unaweza ukakataa kama si walikuwa wanadamu, walikuwa basi hawa sio watu wa kawaida. Lakini wallahi muda huturuhusu kuzungumza, tungezungumza japo kwa mifano, lakini haiwezekani, ila katika siku zingine inshallah tutakuwa tuchukua kidogo kidogo. Kwa hiyo tujipambe na tabia nzuri. Dai acha uongo, uongo. Mdomo uongo, uongo mbaya sana. Na wakikujua tu shehe wetu bana, alhamdulillah, akipanda kwenye mimbari utamsahau, akitoa darasa utasahau, ila bwana ni uongo. Hii dini sasa. Hii tabia haikufaisha. Haikufai. Mwingine ni kweli lakini kwa wanawake dhaifu bwana. Shehe wetu kwa wanawake, kwa wanawake dhaifu bwana. Usimwambie msindikize mtoto wako shule bwana. Nini sasa hii? Nini sasa? Sasa hebu jipambe na tabia nzuri. Tabia za mali za watu saa. Vya watu viache, viache. Taki. Acha. Acha mali za watu, acha. Na mali zao waache nazo. Wakikupa alhamdulillah, wakikunyima alhamdulillah. Fabiha wa neema. Ukipata msusa alhamdulillah. Pata dagaa wa Mwanza alhamdulillah. Tumeelewa vizuri? Lakini sio leo dagaa, kesho dagaa, dagaa msusa, matembele. Mpaka lini? Haiwezekani. Eh bwana, zime 10,000 hapo. Wapewa. Baada ya siku tatu tu inshallah itarudi, usi wasiwasi. Haujamlipa wameongeza, una 5,000 hapo. Shee vipi bwana, ya kwanza? Usijali, zote zitakuja pamoja hizo. Sasa mpaka wanakujua sasa, amekuja. Anakupiga bao sasa hivi. Haya si maisha. Haya sio maisha. Kwa dai sio maisha. Kwa dai ndo kabisa. Yaani kwa mwalimu ndo kabisa hayafai. Kwa wewe muumini pia hayafai. Wewe jijenge tu, wewe huna, wewe jijenge unacho tu. Na kweli huna, kile unacho. Fua kanzu yako, nyosha vizuri, piga pasi fresh. Piga kiatu chako dawa, kandambili yako ishushe vizuri, fresh. Tembea. Kama huwaoni watu wanakula sambusa vile. Kama huoni kumbe una njaa kweli kweli sana. Vipi, karibu sana, alhamdulillah. Ama tuendeleeje? Mimi nipe maji tu hayo. Una mwacheche yake ya maziwa kujaza kwa maji. Sio kwamba unatamani, hutamani chai, unaitamani chai lakini hii chai nikinywa hapa hii. Ushaiona mbele ya chai kuna tatizo. Mbele ya chai kuna nini? Kuna tatizo. Acha chai yake ya maziwa kunywa maji. Afu utasikia tatizo nikinywa unaweza kulisevu sasa. So hiyo haram bana. Acha bana. Kwani mpaka uchukue riba tu? Fanya kazi yako, mtaji wako unao izungusha, Allah atakubariki. Shehe ana msimamo huyo. Hata nikamwambia hivyo hata zukazo hata ikhtilafu za wanachuoni jamaa haleti. Kwa nini ushajiwekea ngome? Ile takrima zile umeshaziogopa. Kwa hiyo takrima wapokea, lakini unaangalia nyuma ya takrima kuna nini? Si mmeshaelewa vizuri? Kwa hiyo tabia tujijenge na tabia nzuri, tabia ya kukanaa, kuwa na kutosheka na hali ya kuridhika na riziki uliyopewa na Allah. Lakini pia tabia ya kusameheana. Watu watakukosea ndio wasamehe, watu watakudhulumu wasamehe, watakuvunjia heshima, wakikutukana usiwatukane, wakikuvunjia heshima usiwavunjie heshima, wakiyataja usiokuwa nayo mabaya usiyataje wewe walionayo mabaya ambayo ni ya kweli, usitaje, waache tu. Sio kwamba huwezi, unaweza. Unaweza kupigana vijembe, lakini hamna shida kupigana vijembe, unaacha. Jipambe na tabia nzuri. Na haimaanishi kwamba tukijipamba tabia nzuri ndo hautatukanwa, hautanyoshwa vidole, hautafanywa fujo. Mtume alikuwa na tabia nzuri kuliko watu wote, si mwajua hivyo? Alifukuzwa kwao. Alipigwa mawe, alitukanwa, alifanywa kila jambo, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kujipamba na tabia nzuri sio sababu ya wewe kutofanywa baudhi. Sio sababu ya wewe kutotukanwa. Sio sababu ya wewe kutosikilizwa. Sio sababu. Ila wewe tengeneza katika watu watakuwa na sehemu kubwa peponi ni watu wenye tabia nzuri. Kwa hiyo Allah atujalie na sisi tuna tabia nzuri. Miongoni mwa dua, mtu akiwa ajiangalia kwenye kioo, imeandikwa dua hii kwenye Husni Muslim wote. Kwenye Husni Muslim hata ya Kiswahili kuna dua kwamba ukiwa unajiangalia kioo unaweza ukaamka usingizini ukaenda kujiangalia kwenye kioo. Muda gani unajiangalia kwenye kioo? Ukishakoga, ukapaka mafuta, ukachana ndevu zako, sasa unasogea kwenye kioo. Vipi, nimependeza eh? Si wafurahia maumbile yako aliyokupa Allah? Hapo wamwambia Allah, Allahumma hasanta khalqi. Allah umeniumba vizuri mimi. Fa ahsini khuluqi. Na tabia yangu isionekane na watu, kwenye kioo siwezi kuiona kwa tabia yangu. Hebu na yeye pia nitengeneze ile tabia nzuri. Katufundisha mtume wetu. Kuna watu wamezaliwa na tabia nzuri. Na kuna watu wameumbwa wapole, na kuna watu si wapole, basi wao watakiwa muombe Allah wawe wapole, wajilazimishe ule upole, wajilazimishe kuwa na tabia nzuri. Mfano, kuna bwana mmoja aitwa Ashaddu Abd al-Qais, mtume alimwambia inna fika khaslatani yuhibbuhum Allah, wewe una vitu viwili Allah vipenda sana, al-hilmu wal-ana, wewe ni mpole afu huna haraka ya mambo. Hizi tabia nzuri mbili nzuri sana Allah amekuumba nazo wewe. Sikimenelewa vizuri. Kwa hiyo tumuombeni Allah atupe tabia nzuri, na atujalie tuwe na subra, na pia vile vile atujalie kuwa ni katika walinganiaji watakaoendelea kuitangaza aqida sahihi na tauhidi. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kama kuna swali moja naweza kutoa nafasi. Ni muda wetu tumezidisha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.